voedseldropping in Gaza, dat zegt het ministerie van Defensie. Volgens het ministerie voerde Nederland vandaag wel een dropping uit, maar zijn er geen indicaties dat daarbij doden of gewonden zijn gevallen. Eerder vandaag werd bekend dat er bij een dropping 5 mensen om het leven zijn gekomen. Zij werden ten westen van Gaza-stad geraakt door een voedselpakket. Volgens Al Jazeera opende de parachute van het pakket niet. Het is onduidelijk welk land of welke landen bij deze dropping betrokken waren. GroenLinks PvdA noemt het uitermate pijnlijk dat de Israëlische president dit weekend bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum is. President Herzog is op uitnodiging van het demissionaire kabinet bij die opening. Kamerlid Kati Piri vindt dat zijn komst de opening overschaduwt nu Israël oorlog voert in de Gazastrook. Ze vindt dat Rutte hem moet aanspreken op zijn rol en zijn verantwoordelijkheid. Voorstanders van de komst van Herzog benadrukken de symbolische waarde van zijn aanwezigheid. De productie in de grote fabriek van Tesla in Duitsland wordt volgende week weer hervat. De fabriek ligt sinds dinsdag stil door een stroomstoring na een brand. Een extreemlinkse groepering zegt die brand te hebben gesticht. De Duitse justitie onderzoekt nu beschuldigingen van terrorisme, anticonstitutionele sabotage en brandstichting. Een voormalig president van Honduras is in de Verenigde Staten veroordeeld voor drugshandel. Juan Orlando Hernandez zou in zijn tijd als president de politie en het leger hebben ingezet om cocaïne naar de VS te vervoeren. Ook zou hij steekpenningen hebben aangenomen van drugsbendes. Hernandez was president tussen 2014 en 2022. Na zijn aftreden werd hij uitgeleverd aan de VS. De oud-president heeft altijd ontkend. Hij hoort later wat voor straf hij krijgt. Dirk Grotink is voorgedragen als de Europese lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract. Grotink was eerder CDA'er en werkt nu voor de Christendemocraten in het Europees Parlement. Na de verkiezingen wil NSC zich ook bij die fractie aansluiten. NSC-leden moeten nog instemmen met de voordracht van Grotink. PSV is weer een stap dichter bij de landstitel. De Eindhovenaren wonnen vanavond met 1-0 van Go Ahead Eagles. PSV blijft hiermee voor de 41ste keer op rij ongeslagen in de Eredivisie. In de eerste divisie heeft Willem II de koppositie verstevigd. De club stond al bovenaan, maar na een 3-0 overwinning op FC Eindhoven staan de Tilburgers nu 5 punten los aan kop. De strijd om de tweede plaats tussen Roda JC en ADO Den Haag eindigde in gelijkspel. Dat werd 2-2. Het weer. Vannacht trekt er bewolking vanuit het zuiden over het land. De temperatuur daalt naar 5 graden in Zeeland tot min 1 in het noordoosten. Morgen bewolking, maar ook zon. Dan 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Ruim 500.000 Nederlanders lijden aan fade-out. Door gehoorverlies gaat het mentaal steeds slechter met ze en verdwijnen ze geruisloos uit de samenleving. Dat heet fade-out. En dat moet stoppen. Gehoorverlies krijgen we allemaal. Fade-out hoort bij niemand. Stop fade-out. Ga naar stopfadeout.nl en laat je horen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hallo, met Vodafone. Ja, hallo. Mijn dochter die is net terug van een half jaar stage. En nu heeft ze een nieuw vriendje. Schattig, maar ze zit non-stop te videobellen. Kan gewoon. Serieus? Maar ze zit echt 24/7 vastgeplakt aan die telefoon, hè? Jazeker, kan gewoon. Met Vodafone Red Unlimited kun je onbeperkt internetten en bellen. Ontdek meer op vodafone.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Ik las vandaag op Internationale Vrouwendag dat de kloof tussen mannen en vrouwen in Nederland volledig is opgeheven in het jaar 2154. Nou, dat valt reuze mee, toch? Nog maar iets meer dan een eeuw doorbijten. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Meerdere gemeentes willen ervoor zorgen dat vrouwen zich op straat en tijdens het uitgaan veiliger voelen. Maar hoe doe je dat? Een van de jongste staatssecretarissen ooit, Maarten van Ooyen, blikt terug op zijn tijd in Rutte 4. En vooral ook op het klappen van dat kabinet. De Spice Girls die gaan 30 jaar na hun oprichting weer op tournee. En dat is meer dan terecht, want hun muziek is meer dan oppervlakkige pop, betoogt een redacteur klassieke muziek bij de Volkskrant. En het Formule 1-circus is neergestreken in Saoedi-Arabië. De dictatuur is aan het hervormen en een groep Saoedi's die anderen decennia lang onderdrukte, is daar de dupe van. Straks meer erover. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 8 maart. Today we are facing a humanitarian catastrophe in Gaza. In Gaza voltrekt zich een humanitaire ramp, zo waarschuwde Europese Commissievoorzitter von der Leyen nog maar eens. Er komt daarom een humanitaire corridor, bedoeld om voedsel het gebied in te krijgen. Because Palestinians and in particular those in Gaza need all our help. De noodhulp wordt via Cyprus verscheept naar Gaza. De eerste schepen die vertrekken dit weekend al. Hopefully this Saturday, this Sunday. Despite all the challenges, and this is truly inspiring. Ook de VS komt in actie. Het gaat een noodhaven bouwen in Gaza. I'm directing the US military to lead an emergency mission to establish a temporary pier in the Mediterranean on the coast of Gaza. En dan een onderwerp waar vrijwel elke vrouw wel eens mee te maken heeft of heeft gehad: straatintimidatie. Ik denk inderdaad dat er geen vrouw is die niet ooit na is geschreeuwd of na is gefloten of op een vervelende manier is nagekeken of wat dan ook. Ook deze meiden hebben het wel eens meegemaakt. Gewoon als ik dan fiets door mijn wijk of gewoon door de stad, dat gewoon mensen wat zeggen of zo. Soms worden we ook wel nageroepen, gefloten en zo. Kijk in dit soort situaties niet weg, maar spreek elkaar aan, zegt minister Dijkgraaf. We leren keer op keer dat de rol van de omstander die dit ziet gebeuren, maar eigenlijk niks durft te zeggen, cruciaal is. En 20 gemeenten willen samen ervoor gaan zorgen dat vrouwen zich veiliger voelen op straat. En situaties als deze zijn dan straks hopelijk verleden tijd. Het was een vrouw die was aan het lopen en op een gegeven moment kwam er een auto langs en die schreeuwde heel hard: mag ik je volpompen? We worden daarmee doodgegooid. Supermarktreclames waarin flinke kortingen worden beloofd. Alle Grand Italia. 1 plus 1 gratis. 1 plus 1 gratis. Maar welke is nou gratis? Supermarktmedewerkers worden er soms gek van. Ja, de laatste jaren is het behoorlijk gekker geworden, ja. Vroeger was een aanbieding waarbij je een product gratis gaf. Dat was bijzonder. Deze week heb ik er 50 op de folder. Maar consumenten zijn er dol op. 1-1 gratis, ja, daar pak ik dan wel als we dat dingen gebruiken. Bijna een kwart van alles wat we in de supermarkt meenemen is een aanbieding. Boter is nou voor de helft. Groenteblikjes, slim boodschappen doen. Let wel op, zeggen deskundigen, vaak zijn die acties een sigaar uit eigen doos. Eigenlijk zijn we daardoor in een systeem gekomen dat producten normaal gesproken bijvoorbeeld 1,99 kosten. En dan in de aanbieding noemen we het 1,39. Maar als je helemaal geen aanbiedingen zou hebben, zou bijvoorbeeld het hele jaar voor 1,79 ook verkocht kunnen worden. En tot slot gaan we naar Groningen. Daar hebben ze er een nieuwe attractie bij, een metershoge plassende ijsbeer. Het beeld stond eerst in Amersfoort, maar sinds vandaag staat de ijsbeer te plassen bij het Groninger Museum. Gigantisch beest, hè? Mooi, ja. Ja, mooi toch? Wat vindt u van de straal? Nou, krachtig. Het nodigt uit, bedoelt u? Het nodigt wel uit om naar deze tentoonstelling te gaan. Ja. Oh, ik dacht om te gaan plassen. Ook. Ja. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Hij heeft geen prostaatproblemen. Nee. Hij plast lekker verder. Lot Lewin heeft de kranten van zaterdag gelezen. Lot. De Britse financiële sector kampt nog steeds met schokkend veel seksisme en grensoverschrijdend gedrag, kopt het FD. De Britse Kamercommissie voor Financiën rapporteert voor de tweede keer over de positie van vrouwen in het financiële hart van Londen. En sinds de eerste keer in 2018 is er weinig veranderd. En vooral de grote banken die scoren slecht. Vrouwen verdienen daar gemiddeld ruim 40% minder dan hun mannelijke collega's. En de bonussen zijn meer dan de helft lager voor een vrouw. Om het eerlijker te maken wil de Kamercommissie dat voortaan in de vacatures al wordt benoemd hoeveel je kunt verdienen. Minister De Jonge kon gisteren op de nodige kritiek rekenen bij de presentatie van zijn nieuwe woonwet. Vooral dat de woningen kleiner moeten. Daar balen ze van. Gelukkig zit ik hier niet voor het applaus, is zijn reactie nu in het AD. Hij heeft moeite met het woord kippenhok, maar hij blijft erbij dat huurders wel wat ruimte kunnen inleveren. NRC zocht uit dat er inmiddels al ruim 1 miljoen slimme deurbellen in gebruik zijn in Nederland. Voor veel mensen geeft zo'n deurbel met camera en spraakfunctie een gevoel van veiligheid. En het is een leuke gadget omdat je met de mensen voor de deur kunt praten via je telefoon. Maar vaak filmen de camera's ook een groot stuk openbare ruimte. Officieel niet toegestaan, maar de autoriteit persoonsgegevens mist de mankracht om hierop te controleren. Een interessante gedachte van Bits of Freedom is dat eigenlijk vooral de buren eerst toestemming zouden moeten geven, aangezien zij het vaakst worden gefilmd. De burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht wil dat ouders van criminele minderjarigen via de rechter gedwongen kunnen worden om beter op hun kind te passen, door bijvoorbeeld huisarrest of contact met de school af te dwingen. Daarover is meer te lezen in de Telegraaf. Het aantal minderjarigen dat voor het eerst een misdrijf pleegt stijgt enorm. Tussen 2021 en 2022 met bijna 20%. Maar in tegenstelling tot burgemeester Reinders ziet een aantal deskundigen het verplichten of dwingen van ouders niet als oplossing. Trouw is trendwatcher met een artikel over het succes van Vroeg Zat. Dat is een stapavond die om 19:30 s'avonds begint en voor 12:00 s'nachts weer eindigt. Bedacht door kroegtijgers uit de jaren 90, die vonden dat het stappen niet per se tot 3:00 s'nachts hoeft te duren. Zij dachten dat vooral veertigers met drukke banen en kinderen dit zouden waarderen. Maar ook dertigers en zelfs twintigers zijn er in grote getalen bij. Klinkt als een perfecte combinatie. Heerlijk stappen en dansen en na afloop zelfs nog een stukje van het oog meepakken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Martha en de Vandellas, Jimmy Mac. Nog altijd hebben vrouwen veel vaker dan mannen te maken met onveiligheid op straat. Maar liefst 2 op de 3 vrouwen tussen de 12 en 25 is de afgelopen jaren lastig gevallen op straat. 20 steden, u hoorde het al, tekenden daarom vandaag tijdens Internationale Vrouwendag een verklaring om straatintimidatie aan te pakken. Hier in de studio Djoeke Ardon. Ze is als onderzoeker en projectleider gender en gendergerelateerd geweld bij Kennisinstituut Movisie betrokken bij deze verklaring. En Nienke Ledegang is een van de organisatoren van een protestmars morgenavond met de naam De Straat is van Iedereen. Welkom beiden. Om met u te beginnen, mevrouw Ledegang. Wat is de aanleiding voor die protestmars? We hebben in Leiden sinds korte tijd wederom, wil ik haast zeggen, want 4 jaar geleden hebben we dat ook gehad, te maken met vrouwen die lastiggevallen worden op straat. Jonge vrouwen in het bijzonder. Daar hebben we er veel van in Leiden. Veel studenten natuurlijk. Zeker, ja. En echt een grote vrouwelijke populatie. Ze worden aangesproken, aangerand en in één geval zelfs verkracht. Dus dat is iets om je erg veel zorgen over te maken. En jullie dachten, we moeten de straat op. Hoe heeft die protestmars zich ontwikkeld? Hoe is dat gegaan? Dat is een bijzonder verhaal. Ik maak deel uit van een netwerk dat heet Top 50 Vrouwen Leiden. Dat is een groep van 50 vrouwen die zich in verschillende sectoren in Leiden hard maken voor de stad. Dat netwerk is eigenlijk heel toevallig vanavond vervangen door een nieuwe editie op Vrouwendag. Wij zijn 2 jaar een editie geweest. Er is nu weer een nieuwe groep. Met de oude groep hadden wij afgelopen dinsdag contact in onze appgroep over de berichtgeving over deze aanrandingen. Er was veel verontwaardiging, ook wel verdriet. Heel veel boosheid. We deelden de berichten en iemand zei of tikte in de WhatsApp. We zouden eigenlijk de straat op moeten met z'n allen. Waarop een volgende zei, waarom doen we dat niet? En weer een volgende, dat moeten we gewoon doen met deze 50 vrouwen. Ik denk dat 3 kwartier later de gemeente was gebeld. Het plan er lag en morgenavond gaan we met z'n allen de straat op. Midden in de nacht. En wat hopen jullie met deze mars nou echt concreet te bereiken? Eigenlijk tweeledig. Het eerste is dat we ons echt heel graag solidair willen tonen met de jonge vrouwen die dit overkomt en die zich in Leiden op dit moment niet vrij door de stad kunnen bewegen. Ik denk dat dat gevoel van solidariteit echt wel heel erg belangrijk is. Dus dat is misschien wel het belangrijkste wat we willen doen. Maar ook door echt met elkaar de straat op te gaan, willen we laten zien, gewoon aan de buitenwereld. En laat 's avonds dus ook. Ja, echt op het tijdstip dat er doorgaans veel reuring in onze uitgaansstraten is. Gaan wij met heel veel vrouwen en hopelijk trouwens ook veel mannen de straat op. Om te zeggen, ja, de straat is van iedereen. Want zo voelt het voor ons wel dat dat zo zou moeten zijn. En het is gewoon nog niet zo. Djoeke Ardon, en jou als onderzoeker en adviseur voor de Kennisinstituut Movisie dagelijks bezig met dit fenomeen. Zo'n protestmars, de straat is van iedereen. Heeft dat nou echt zin? Want je denkt, ja, dan lopen de vrouwen met een hele groep. En de dag daarna, zondagavond, hoe dan? Ja, ik denk zeker dat het zin heeft. En ik denk ook dat veranderingen en zeker normveranderingen heel vaak beginnen met dit soort activisme. En er is ook al heel lang heel veel activisme op dit thema. En het zet gewoon ook weer op de agenda hoe belangrijk dit probleem is. Het straalt uit dat het echt niet acceptabel is. Er zijn nog steeds heel veel mensen die dit normaal vinden of die denken dat dit erbij hoort. En door zo'n mars te organiseren straal je natuurlijk heel duidelijk uit dat dat niet zo is. En maak je echt een punt. Dus dat heeft zeker heel veel impact. Ja. Ja, vandaag dus die verklaring ondertekend door 20 steden om straatintimidatie aan te pakken. Mm-hmm. Hoe willen deze steden dat dan concreet ook weer gaan aanpakken? Ja, die steden die richten zich op allerlei dingen eigenlijk om die intimidatie aan te pakken. Maar het belangrijkste is wel het veranderen van de sociale norm. Want daar gaat het uiteindelijk om. Als we mensen doen dit omdat ze denken dat het acceptabel is, dat het normaal is. Mensen, mannen hebben het dan over. Ja, mannen eigenlijk. Ja, mannen. Het grootste deel van de plegers is mannen. Die doen dat omdat ze denken dat het normaal is. En dus is het heel belangrijk dat die gemeenten op verschillende manieren werken aan die sociale norm. Dus dat doen ze door zich uit te spreken als er incidenten zijn. Maar ook door bijvoorbeeld campagnes te lanceren gericht op omstanders en plegers. Omstanders zijn heel belangrijk bij het veranderen van de sociale normen. Dat er iets van wordt gezegd. Dat gebeurt bijna nooit. Terwijl dit gedrag heel veel voorkomt. Wordt er bijna nooit iets van gezegd. En gemeenten proberen dan door middel van campagnes, maar ook door lesmaterialen op scholen, eigenlijk de inwoners aan te sporen om ook in te grijpen als er iets gebeurt. En dan denk ik, een sociale norm veranderen is zo ontzettend moeilijk. Ja. dat is het ook. Ja, het is, zijn er voorbeelden waar het wel gelukt is? Ja, er zijn heel veel sociale normen die vroeger anders waren dan nu. Ik denk ook zeker als het gaat over gender en gendergerelateerd geweld. En belangrijk is natuurlijk MeToo. Mm-hmm. Er zijn heel veel dingen die we nu niet meer normaal vinden, die 10, 20 jaar geleden nog helemaal acceptabel waren. Een ander voorbeeld misschien is Zwarte Piet, wat ook heel snel eigenlijk is veranderd. Nou, heel snel. Ja, nee, er zijn mensen die daar anders over denken. Nou ja, maar goed, relatief snel. Veranderd. Als je denkt hoe lang we het normaal hebben gevonden en ook met een combinatie van activisme en heel veel gesprekken, dat er toch een omslag kan komen. Mm-hmm. Dus ja, de sociale norm is zeker te veranderen. Ja. Nienke Ledegang, hoe luister je hiernaar? Vertrouwen dat het probleem inderdaad zal verminderen met campagnes, met dit soort dingen? Nou, wat ik wel heel interessant vind om te horen is dat dus eigenlijk wat wij vanuit onze onderbuik zijn begonnen bevestigd wordt door Djoeke. He, je moet je laten horen, je moet laten zien, gewoon aan de buitenwereld. Maak maar zichtbaar in volume, in je stem, in alles, dat jij iets niet acceptabel vindt. En wat ik dan bijvoorbeeld heel erg mooi vind, is dat onze burgemeester ook meteen heeft gezegd, ik doe hier aan mee. En heeft gisteren ook in onze raad een pleidooi gehouden van dat hij hier helemaal achter staat. Ja, ik word daar heel blij van, want dan denk ik, het is niet alleen maar 50 vrouwen in een appgroep die hebben gezegd, oh, we vinden dit zo erg en we willen iets. Nee, dit is breed gedragen. En ik, ja, dus volgens mij sluiten daarin onze verhalen gewoon heel erg mooi op elkaar aan. Dus dit steunt mij wel eigenlijk. Ja, Djoeke Ardon, die volumeknop moet omhoog. Ja. Ja, nou ja, en je ziet ook denk ik dat ook door het activisme van de afgelopen jaren, het is natuurlijk al heel lang dat vrouwen hierover zich uitspreken, maar de laatste jaren wordt dat ook steeds meer. En daardoor zie je ook dat gemeenten dit thema meer gaan oppakken, dat de Rijksoverheid het thema belangrijker gaat vinden, dat er geld vrij wordt gemaakt, dat er beleid wordt gemaakt. En dan gaat er ook langzaam echt iets veranderen. Dus... Maar zijn er voorbeelden te noemen van steden, misschien niet in Nederland, maar op andere plekken, waar er aantoonbaar verandering is geweest in die straatintimidatie door campagnes of door die volumeknop harder te zetten? Ja, het is moeilijk om dat te meten. Want hoe meer je ook die bewustwording creëert, hoe meer mensen ook zich gaan realiseren dat wat zij meemaken niet oké is en intimiderend is. Dus vaak zie je eigenlijk als de aandacht groeit voor zo'n onderwerp, dat ook het aantal meldingen groeit. Dat mensen zich veel meer gaan realiseren dat nageroepen worden of nagefloten worden intimiderend is, in plaats van dat ze het als een fact of life eigenlijk accepteren. Dus het is heel moeilijk om dat meetbaar te maken. Maar we zien wel dat in steden waar meer aandacht voor is, dat mensen zich ook meer gedragen voelen om er iets van te zeggen, om meldingen te maken. Nienke Ledegang, hoe laat gaan jullie beginnen? Zijn er nog leidenaren die zich aan kunnen sluiten? Ja, aansluiten kan zeker. We beginnen om 11:45 morgen nacht bij het stadhuis in Leiden. En lopen dan een rondje door het centrum van onze stad. Ja. Nou, heel veel succes daarmee. Dank en hoop dat het afneemt in de stad. Djoeke Ardon en Nienke Ledegang. Take me home, baby, I'm fine. Post Malone, Enough is Enough. Maarten van Ooyen blikt vanavond terug in onze serie over de bewindspersonen van het kabinet Rutte 4. Van Ooyen was wethouder voor de ChristenUnie in Utrecht toen er werd gevraagd staatssecretaris voor volksgezondheid te worden. En het werd een bijzondere leerervaring, zo merkte politiek verslaggever Lars Geert. U werd aangekondigd toen u aantrad als een van de jongste staatssecretarissen ooit. Ik heb me altijd afgevraagd, was u daar nou gelukkig mee of niet? Nou, ik heb altijd gezegd, als dat het enige is wat ze over je te zeggen hebben, dan is het toch wel behoorlijk treurig met je gesteld. Ja, dus heeft u het idee dat u dat beeld heeft kunnen kantelen in de korte tijd? Ik heb het daarna niet zo heel vaak meer gehoord, maar aan het begin was het, ja, was het wel wonderlijk natuurlijk. Was u in gedachten toen u aantrad klaar voor de beeldvormingsstrijd die in Den Haag plaatsvindt? Nou, de eerste keer toen ik meemaakte dat er gelekt werd op mijn eigen beleidsterrein, toen was ik in een complete shock. Ik weet nog, ik liep op het station. Ik was in een reces. Ik was met mijn zoontje. En ik liep op het station daar. En ik zag dus dat allemaal via de app kwamen dus de berichten binnen dat het dus gelekt werd. Ik was daar zo boos over en ook teleurgesteld. Ik dacht, wie heeft dit gedaan? Wie in mijn omgeving die dit weet, waar komt dit lek vandaan? Ik voelde als het ware alsof ik onder een ijskoude douche werd gezet. Maar dat was wel door de ontnuchtering van hoe de realiteit in Den Haag werkt. Ik vond het heel pijnlijk. Ik was daar niet klaar voor, denk ik, met terugwerkende kracht. Nee, want ik had dit krachtenveld en dit gebeurde. En dat ik vervolgens geen idee heb uit welke hoek of gaten dat belandt. En je omheen zit en dan ga je speculeren. En je hebt het er met mensen over, maar je weet het niet. Ja, dat vond ik wel een. Dat heb ik ook wel eens heel pijnlijk ervaren. Rond het preventieakkoord was uw ministerie in ieder geval wel gewend dat wat er ook besproken werd. Ja, zeker. Want dat gaat over dingen die mensen heel direct raken. Of ze wel en niet een wijntje kunnen drinken. Ja. Waar ze een sigaret op mogen steken. Dat soort zaken. Waar ze die kunnen kopen. Waar ze die kunnen kopen. Hè? En of ze een hamburger mogen pakken. Ja. Ja. Was u daarop voorbereid? Dat alles wat u daarover deelde ook meteen op straat zou liggen? Nee, ook dat niet. En ook dat heb ik ook als heel schimmig ervaren, eerlijk gezegd. En ook als... Kijk, als er iets gelekt wordt, wat er eigenlijk bijna altijd sprake van is, is dat er een belang is waarom het wordt gelekt. Er wordt bijna nooit iets gelekt gewoon puur omdat er feitelijke informatie ergens bekend is en het gaat naar buiten. Er is een reden waarom iemand dit doelbewust naar buiten heeft gebracht. En als het gaat om preventiemaatregelen, werden heel vaak suggesties naar buiten gebracht die helemaal niet in ons beleid stonden, of die ergens uit een rapport kwamen. En dan werd er de suggestie bijgewerkt van ja, de staatssecretaris gaat dat binnenkort invoeren. Om daarmee natuurlijk een enorme verdachtmaking op mij te leggen. Eigenlijk van ja, die is totaal van de wereld. Die man die moet echt opgenomen worden. Nou, en dat belang zeg maar, en dat doorzien van hoe dat gebeurde, ja, dat was zeker de preventieaanpak. Nou ja, bijna dagelijks aan de orde. Ja, dus een lerend proces dan. Had u het idee nu, hè? Heeft u nu het idee dat u genoeg bagage had al verzameld om deze klus aan te kunnen? Nou, wat ik echt had, ik kende de portefeuille heel goed. Dus daar was ik heel blij mee. Ik wist ook hoe je politiek moest wielen en dieren. Wat het betekent dat er een Kamer is of een raad en dat die andere dingen wil. Dus dat ging goed. Zeg maar, dat stukje, dat kende ik. Maar het stukje eigenlijk van de ijskoude douche, hè, dat er dus gewoon gelekt wordt waar je bij staat. Hè, en dat je denkt, maar waarom gebeurt dit? Wie doet dit? Dat was voor mij echt nieuw. En dat vond ik ook heel ingewikkeld. Je zou het ook kunnen zeggen, het is ook wel een beetje naïef. Dat was ik ook. Met terugwerkende kracht vind ik ook. Kijk, ik was in de spiegel, denk ik, ben naïef geweest. Van eigenlijk een soort goed geloof dat iedereen uiteindelijk alles binnenhoudt, alleen met elkaar bezig is. Ja, daar zat wel wat naïviteit in. Dat beken ik meteen, ja. Die naïviteit is overigens echt compleet weggeschoren. Dus wat daar nog van was, is het compleet weg. Nou, dat vraag ik me dus af. Want u was ook een van degenen die bij de ChristenUnie aanschoof op het moment dat het moeilijk werd in het kabinet. Carola Schouten was de vicepremier. En op het moment dat het moeilijk wordt, dan wordt er ook een secondant benoemd voor eventuele moeilijke onderhandelingen. Dat was ook een nieuwe rol voor u, denk ik. Ja, dat klopt. Bent u daar ook uw groot gedeelte van uw naïviteit kwijtgeraakt? Ja, die was ik al kwijt eigenlijk, vond ik aan die klus begon als secondant van die paar ingewikkelde onderhandelingen. Dus dat stukje, dat ging behoorlijk rap. Maar ik heb dat ook wel ervaren als hele intense gesprekken. Zeker op migratie. Heb ik heel veel tijd ook persoonlijk geïnvesteerd om het voor elkaar te krijgen. Ja, ik kijk daar wel met een ongelooflijk wrange nasmaak eigenlijk op terug. En die eerdere crisis die er was, naar aanleiding van een interview van Bobke Hoekstra, CDA-leider, ja. Over het stikstofbeleid. Ja. Wat gebeurde daar binnenskamers? Nou, dat was in die periode dat we net de verkiezing gehad van de Provinciale Staten. Ja. BBB was heel groot geworden. Waarbij er dus echt een enorm gevoel lag van er broeit iets in de samenleving. En daar moeten wij op acteren. Alleen hoe je daar volgens op acteert, wat je antwoord eigenlijk is op nou ja, een onderstem van ontevredenheid en ook terechte, legitieme kritiek op het functioneren van de overheid, dat was heel anders. He, dus er was een flank in het kabinet dat zei, nee, we moeten eigenlijk veel dichter dat honoreren. He, dus waar men tegenop op opstand komt, daar moet je dus ook ruimte geven. En dus die zei eigenlijk van, nou, geef de boeren meer ruimte. Zorg dat die stikstofdeadline van tafel gaat, et cetera. En er was meer een flank. Die zei van, nee, je moet beter luisteren naar burgers in de algemene zin. Dat betekent niet dat ze altijd hun zin kunnen krijgen. En dus ook de boeren niet. Nou ja, en dat conflict, ja, dat zat eigenlijk wel ook ergens in het kabinet opgesloten. Ja. Dat werd nooit helemaal bij elkaar gebracht. Had u toen al het idee, we zitten nu in een heel kwetsbare positie. Het kan zomaar mislopen. Ik had toen wel het idee, er zit hier een kabinet wat wel de poging doet om eruit te komen. Hè. Dat is echt wel een oprechte wil. Maar is de wil groot genoeg om echt ook over je eigen schaduw heen te stappen? En misschien ook wel over het belang van je partij. En het partijbelang heen te stappen om het toch met elkaar verder te rooien. En die, ja, die vraag had ik toen wel. Want als je zo dicht langs de rand eigenlijk scheert en je gaat vervolgens, dat was toen een paar maanden later weer, naar een volgend heel complex, ingewikkeld overleg toen met elkaar. Over migratie? Over migratie. Ja, dan ben je dat natuurlijk niet vergeten. En niemand, alle hoofdrolspelers, die wisten dat natuurlijk nog wel. Iedereen stapte met bagage dat gesprek in. Ja. Wat was het moment waarbij u dacht, die bagage wordt wel wat te zwaar nu? Voor mij is die woensdagavond, hè, die befaamde woensdagavond, daarna heb ik altijd wel grote vraagtekens gehad, komt dit nog goed? Wat gebeurde daar op die woensdagavond, dat u dat gevoel kreeg? Er is al heel veel over gezegd. Ik denk ook al eigenlijk dat alles daarover gezegd is. Nou, ik ben zo benieuwd hoe u het ervaren heeft. Nou, eigenlijk als dat bij de VVD er gewoon geen, er was geen wil om het met elkaar uit te komen. Maar er was een, het was over. Er werd iets gecreëerd waardoor het eigenlijk, de lichtknop werd aangewezen. Zo heb ik het ervaren. Daar zit hij. Zo kunnen we eraf. En ja, toen dacht ik, ja, als je dat, dus dat is mijn gevoel geweest van die avond. En ik moet eerst zeggen, ik denk er nog wel eens aan terug. Van jemie, nee, wat was dat voor een moment? En was het nou echt nodig? En ik heb er zoveel maanden werk in gezet. Ik heb op een gegeven moment dat ik het gevoel, met Hugo de Jonge zat ook in dat clubje van secondanten. Ik zei maar tegen elkaar van, heb jij er ook een baan bij? Wij zaten echt soms dag in dag uit aan tafel over migratie. Ik heb er zelf in die week ook nog 's nachts gewoon teksten aangeleverd voor de brief. Om uiteindelijk het met elkaar eens te worden. Dus ik was die week volop in de modus om eruit te komen. En met elk woordje wat telde, uiteindelijk ging dat allemaal naar wetgeving toe. Dus het was heel precies werk. Maar ik heb er alles op alles gezet om eruit te komen. Ja, en toen op woensdagavond eigenlijk werd gezegd, ja, we hebben ook een lichtknop. Of eigenlijk een stekkerdoos. Waarom zitten we daar niet aan? Ja, toen verviel bijna mij het geloof ook. Van ja, maar ik ben, ja, ik heb al die tijd en die energie erin gestopt, ja. Dat is voor mij wel een moment geweest. Ik denk van ja, ik weet niet of dit nog goed komt. Ja. Ja. Vervolgens komen de verkiezingen. Die waren voor uw partij niet zoals u had verwacht. Nee. Ja. U heeft zelf nog, u stond op de lijst. Nee, ik stond niet op de lijst. Nee, u heeft ervoor gekozen om niet op de lijst te gaan staan. Ja. Ja, dat verbaasde toch een aantal mensen. Ja. Mij ook. Ja. Waarom was dat? Nou, in eerste instantie had ik me gemeld. gezegd van nou, ik ben bereid om op die lijst te gaan staan. En vervolgens was ik ook campagneleider. En ik ging kijken van wat gebeurt er bij de ChristenUnie. En toen ik als campagneleider me goed liet doordringen van de cijfers, toen zag ik eigenlijk, zeker ook naar de Provinciale Statenverkiezingen, die net achter de rug waren, dat er zeker op het platteland gewoon heel veel werk aan de winkel was. Hè? Dat er op, echt in die volle, eigenlijk juist op die plekken waar de ChristenUnie van oudsher echt groot is. Hè? Overijssel, in Gelderland, de Veluwe. En stukjes in Friesland. Hè? Van die stukken waar echt, nou ja, eigenlijk de achterban van de ChristenUnie eigenlijk van oudsher gewoon heel stevig verankerd is. Zag ik dat er op sommige plekken het gewoon heel erg misging. Dus ik was enorm gealarmeerd. Ik dacht, hier moet je wat aan doen. De ChristenUnie verliest de natuurlijke achterban. Ja, op sommige plekken was het al heel erg ver door. Op sommige gemeenten zag ik 40% verlies. Toen dacht ik, jongens, word wakker. Dit is, er is iets veel groters aan de hand dan we ons nu realiseren. En toen heb ik mezelf ook eerlijk in de spiegel aangekeken en gedacht, ben ik nou de persoon die juist die achterban gewoon weer volmondig aanspreekt? Of heb je dan ook andere mensen nodig? Mensen die gewoon vanuit die regio komen. Die dat kennen, die dat zien, die er van nature zijn opgegroeid, geboren en getogen in Friesland of in Overijssel of in Zeeland. Toen heb ik op een gegeven moment mezelf kritisch aangekeken en dacht, ik ben niet de juiste persoon die de ChristenUnie nodig heeft. En toen heb ik gezegd, jullie moeten niet voor mij kiezen. Ja. Ik trek me terug. De ChristenUnie verloor zetels. Ja. Fors zelfs. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat u gedacht heeft, waarom? Eigenlijk snapte ik best heel goed. Dat is misschien gek. Maar dat mensen wegliepen. Er is grote ontevredenheid over het functioneren van de overheid. En grote problemen die onvoldoende of te langzaam worden opgelost. He, dus mensen komen dat gewoon tegen in hun eigen praktijk. En ze zien die migratie in hun eigen leven. En ze zien dat gewoon in hun wijk, in hun dorp, in hun gemeente gebeuren. Mensen zien wat er bij de boeren gebeurt en hebben daar medelijden mee of affiniteit mee. Denken, wat, los het op, weet je wel. Ga iets, doe iets met die stikstof, maar zorg dat die boer ook kan blijven leven. Dus ik had eigenlijk, dat klinkt misschien gek, maar eigenlijk wel heel veel begrip voor dat mensen er eigenlijk even klaar mee waren. Dat ze dachten, even niet. Ik wil even toch kijken of er op een andere plek misschien een oplossing te vinden is. Dan is de vraag, is er op die andere plek, gezien de verkiezingsuitslag, wat u betreft, die oplossing ook te vinden, nu deze partijen groot zijn geworden? En dan komt natuurlijk de andere kant van de waarheid boven tafel. Dat makkelijke oplossingen er niet zijn. En snelle, makkelijke oplossingen eigenlijk al helemaal niet. En dat zal zich nu ook gaan wreken. Hè? Bijvoorbeeld voor de positie van de boeren. Of bijvoorbeeld als het gaat om migratie. Snelle oplossingen zijn niet voorhanden. En dat is de andere kant van die medaille. Ja, ik snap heel goed dat mensen denken, los die problemen eens op. Want er zijn zulke grote problemen die ik ook in de praktijk zie. Waarom doet het kabinet niks of onvoldoende? Tegelijkertijd, partijen die pretenderen dat dat in een kwinkslag opgelost is, ja, daarvan zullen we nu gaan zien dat dat niet gaat gebeuren. Dat is denk ik wel de realiteit waar we nu in zitten. Demissionair staatssecretaris Maarten van Ooyen in gesprek met politiek verslaggever Lars Geerts. En dan nu de Spice Girls. Friends, hey, but now we're going round. waren dus de Spice Girls met Say You'll Be There. En dat draaiden we niet zonder reden, want Scary, Sporty, Ginger, Posh en Baby Spice gaan later dit jaar weer optreden. Dat verklapte Mel B, oftewel Melanie Brown, gisteravond in een Britse talkshow. Niet geheel toevallig precies in de week dat de popgroep 30 jaar bestaat. Marlijn Kerkhoff is muziekrecensent voor de Volkskrant en vindt het hoog tijd dat we de muziek heel specifiek van die Spice Girls serieus gaan nemen. Goedenavond, Marlijn. Goedenavond. Want waaruit blijkt dan eigenlijk dat de muziek van de Spice Girls niet serieus wordt genomen? Nou, ik heb vorig jaar een stuk geschreven over die muziek van de Spice Girls. En de aanleiding was eigenlijk een hele leuke documentaire die ik zag. En dat ging over, dat ging eigenlijk over alles van de Spice Girls wat ze mee hadden gemaakt, hoe ze uitgeleefd waren in die paar jaar van hun roem. Maar het ging totaal niet over die muziek. Dus, en dat is, zie je wel vaker bij popmuziek, dat het eigenlijk altijd over het cultureel fenomeen gaat en niet dat die muziek lijkt maar een beetje bijzaak. Want ik kan me ook nog wel herinneren uit die tijd dat mensen zeiden, die dames ziet er leuk uit, maar ze kunnen voor geen meter zingen. Ja, dat is misschien wel ook een beetje zo. Ik bedoel, er zijn 5 zangeressen. Eentje, die Mel C, die je er net bovenuit hoorde steken. Nou, die heeft echt een goede gecultiveerde stem. Die ad-libs, die versieringen, doet zij ook allemaal. Maar ja, die andere. Dan zijn er 2, Victoria Beckham inmiddels heet ze. En Gary, nee, die konden dat inderdaad niet zo goed. Maar het maakt niet zo uit als die puzzel. Dat vind ik zo interessant. Die puzzelstukjes die vallen dan toch allemaal goed in elkaar. Nou, laten we die muzikale puzzelstukjes dan even bekijken. De muzikale balans opmaken van de Spice Girls. Ja. Wat is volgens jou hun beste nummer? Nou, wat je net hoorde, dat Say You'll Be There, dat vind ik, dat heeft wel zo'n lekkere groove. Het enige slechte daaraan is de fade-out, dat die te vroeg komt. er zit van alles in. Op een gegeven moment was ik dat aan het analyseren. En dan hoor je dat basje in die pre-chorus, but any fool, dat daaronder. En ik, wat doet hij daar nou? En het. Ja, dan blijken er hele gekke dingetjes in te zitten. Kruidige akkoorden. Maar ik denk akkoorden, wat zijn dat? Nou ja, dingen die je dan toch, als je het naspeelt, is het allemaal niet zo gewoontjes als het lijkt. Want een andere mega-hit van de Spice Girls is natuurlijk Wannabe. Laten we heel even luisteren naar het begin, want daar heb jij van alles over te vertellen. In het artikel wat je net al aanhaalde, waarom Spice van de Spice Girls het album van de jaren 90 is, schrijf je over dit nummer. De riff van Wannabe is voor de jaren 90 wat die van Satisfaction van de Rolling Stones was voor de jaren 60. Dat zijn nogal wat uitspraken. Ja, maar ik zou met oprecht geen andere gegadigde kunnen bedenken. Want wat maakt dit nummer dan zo sterk? Of dit begin heel sterk? Nou, het verschil met Satisfaction is dat Mel B meteen begint te zingen. Het is yo! En dan pam, die riff. En er doorheen. Ik denk van die riff zelf, die 9 noten, dat wordt geloopt. Het is gewoon een piano, simpel. Verder hoor je alleen een hele gorddroge beat eronderdoor. Maar dat heeft verder ook niks anders nodig. Weet je wat dit draagt? En het is ook pam, pam. Ik denk dat veel mensen onderschatten dat de muziek ook heel erg wordt gemaakt in de rust. Je hoort zo'n noot. En dan denk ik, wat komt daarna? Pam. Het heeft iets heel. Het is super simpel. Mm-hmm. Maar ik had het toch graag zelf bedacht. En dat is. Ja. Maar is die muziek van de Spice Girls uit de jaren 90? Dus is dat anders dan de huidige popmuziek of de liedjes die we nu veel op TikTok horen? Ja, nou, als je zo'n nummer hoorde als dat Say You'll Be There net, dan hoor je van er zitten best veel haakjes in. En in het couplet, maar ook in zo'n pre-chorus, zo'n stukje wat ik net aanhaalde, dat naar het refrein toe gaat. En dan heb je een refrein, dan heb je leuke breakjes. Tegenwoordig is de muziek van nu die de hitlijsten haalt, die is vaker gebaseerd op één hoek. Eigenlijk dat wordt dan vaak een beetje geweten aan TikTok. Hè. Daar is de 20 seconden of zo duurt zo'n filmpje. Mm-hmm. En dat volstaat dan. En dat is wat je op TikTok kwakt. Ja, en hier zit. Dit is eigenlijk gewoon heel. heel rijke muziek, als ik dat zo mag zeggen. Ook al is het nog zo commercieel. Maar draai jij het nog steeds? Nou, ik draai het eigenlijk weer. Ik bedoel, of nu eindelijk. Ik was 10 jaar toen dit uitkwam. Dus het is een soort jeugdsentiment. Het is nostalgie, dat geef ik gif toe. Nu merk je pas van muziek die natuurlijk eigenlijk niet echt bon ton was om als jongen dan naar te luisteren. Dat het eigenlijk toch heel goed in elkaar zit allemaal. Dankjewel. Bij Spice Girls, de tournee die gaat beginnen. Marlijn Kerkhof, dank. En van de Spice Girls gaan we het hebben over Saoedi-Arabië. Een heel ander onderwerp. Want morgen wordt de Grand Prix van Saoedi-Arabië gereden. Met een grote kans dat Max Verstappen weer gaat winnen. Want hij start vanaf pole position. Het is natuurlijk al geen nieuws meer. Zo'n enorm sportevenement in dat streng islamitische land. Want Saoedi-Arabië is al een aantal jaren flink aan het hervormen. Ze mogen een WK voetbal organiseren. Er mag inmiddels ook door vrouwen gesport worden. Maar wat gaat er schuil in het land achter die façade van sportiviteit? Dat vroeg Afrika-journalist Gerbert van der Aa zich af. Hij is hier in de studio. Goedenavond, Gerbert. Goedenavond. Net terug van een reis door Saoedi-Arabië. Je was er 8 jaar geleden voor het laatst. Hoe groot was het contrast toen en nu? Nee, in eerste instantie was het contrast niet zo groot. Want ik had gelezen dat vrouwen geen hoofddoek meer hoefden te dragen. Maar op het vliegveld droegen bijna alle vrouwen een niqab zelfs. Dus dat je alleen de ogen kunt zien. Maar toen ik eenmaal de stad inreed, zag je wel andere dingen. Zoals bijvoorbeeld een van de eerste dingen die ik zag was zo'n elektronisch billboard waarop werd aangekondigd dat Martin Garrix na afloop van de Formule 1 onze race, Martin Garrix, ja, de DJ. Precies, dat die morgenavond treedt hij op na afloop van de Formule 1 race. Ja, en dat soort dingen. 8 jaar geleden mochten er helemaal geen concerten worden gegeven in Saoedi-Arabië. Er was eigenlijk helemaal geen vermaak in Saoedi-Arabië. Je kon niet naar de bioscoop. Voetbalwedstrijden mochten alleen mannen heen. Dus inderdaad, dat was er nu allemaal wel. Er is een heel groot nieuw soort Disney-pretpark aan de rand van de hoofdstad Riyad, met een reuzenrad en allemaal koffiehuizen en mannen, vrouwen die door elkaar heen daar rondlopen. En nachtclubs die er ook zijn, waar je dan kunt dansen elke avond. Ja, elke avond is het nu feest in Saoedi-Arabië. En jij wilde daarheen om te gaan onderzoeken waar die hervormingen vandaan komen? Ja, nou, het was meer zo van dat ik wilde zien wat er precies gebeurde en die verandering. Want inderdaad, Saoedi-Arabië staat natuurlijk heel erg bekend om steun voor allerlei radicale islamitische groeperingen over de hele wereld. Ook in Afrika, maar ook in Nederland. Ik bedoel, allerlei radicale geestelijken die hier dan in het verleden kwamen prediken, of radicale moskeeën, ja, die kregen vaak geld van Saoedi-Arabië. En het verhaal is dat helemaal is opgehouden. Dat er helemaal geen geld meer uit Saoedi-Arabië naar dat soort moskeeën gaat. En ik wilde inderdaad uitzoeken waarom. Waarom is Saoedi-Arabië in een paar jaar tijd echt volledig veranderd van een, ja, van gewoon een heel conservatief, religieuze scherpslijpers in normaal land eigenlijk. Waar mensen gewoon feest vieren, waar je leuke dingen doet in je vrije tijd. En wat is dan het antwoord op die vraag? Want de aanjager is natuurlijk kroonprins Mohammed bin Salman, MBS. Waarom heeft hij die hervormingen zo aangejaagd? Ja, dat is heel onduidelijk eigenlijk. Mohammed bin Salman geeft wel interviews, maar wat precies zijn drijfveren zijn, dat weet eigenlijk niemand. En daar is hij zelf ook heel onduidelijk over. Maar wat hij zelf zegt is dat hij vindt dat zijn land moet moderniseren om ook in de toekomst welvarend te kunnen zijn. Want ze leven nu natuurlijk al 50 jaar lang van de enorme inkomsten uit de olie-export. Maar hij weet ook dat op een gegeven moment die olie op is en dat Saoedi-Arabië dan op een andere manier zijn geld moet gaan verdienen. En dan kun je niet, net zoals nu, gewoon geld innen en consumeren. Dan moet je echt als land en als bevolking moet je andere dingen gaan doen om geld te verdienen. En de reden dat hij nu dus dat land verandert is dat mensen niet langer zich moeten verdiepen in religie, volgens hem, maar in vakken, economie, in energietransitie, in zaken doen. Er wordt heel veel geïnvesteerd bijvoorbeeld in een groene waterstoffabriek. Er wordt nu een groene waterstoffabriek gebouwd in Saudi-Arabië. Ja, die 10 keer zo groot is als die op de Maasvlakte in Rotterdam. Dus ja, dat soort zonne-energie, allerlei nieuwe economische sectoren wil hij ontwikkelen. En ja. daar wil hij dat zijn mensen daar hun energie... Het enige wat ik je niet hoor zeggen in de visie van Bin Salman is natuurlijk zijn de mensenrechten. De moord op Khashoggi, die bekende journalist, een aantal jaren geleden. Daar zat Bin Salman ook achter. Ja, precies. Dus je ziet heel erg dat die hervormingen en die modernisering... dat heel erg met harde hand gaat. Ook omdat er heel veel verzet altijd was van geestelijken... die altijd heel machtig zijn geweest in Saudi-Arabië. Die bijvoorbeeld heel lang hebben tegengehouden dat vrouwen auto mochten gaan rijden. Er waren al 10, 20 jaar waren er plannen om vrouwen auto te laten mogen rijden. Alleen dat ging dan telkens niet door, omdat allerlei geestelijken daar tegenin gingen. Maar op het moment dat Bin Salman aan de macht is gekomen, heeft hij gezegd van iedereen die protesteert tegen mijn plannen voor de modernisering van dit land, inclusief dat vrouwen nu auto mogen gaan rijden, want dat ga ik nu beslissen. Iedereen die daar tegen is, die gaat gewoon de gevangenis in. En of erger nog, het maakt me niet uit. Ik ga er gewoon voor zorgen dat soort mensen niet meer de mogelijkheid krijgen om van zich te laten horen. Dus je had heel veel Twitter-accounts van radicale geestelijken die allerlei afschuwelijke dingen riepen over vrouwen en ook over Al-Qaeda en dat Osama Bin Laden eigenlijk best wel een goed persoon was. Ja, dat soort Twitter-accounts zijn allemaal uit de lucht gehaald. Jamal Khashoggi moet je eigenlijk zeggen. Ja, dat was een van de weinige mensen die daar tegen in het geweer kwam en zei van, maar als we moderniseren, dan moet er ook vrijheid van meningsuiting zijn. En dan moeten ook mensen die het niet met de hervorming eens zijn zich kunnen uitspreken. En we weten allemaal hoe hij geëindigd is. En hij is niet de enige natuurlijk. Er zijn vorig jaar zijn er ruim 170 mensen geëxecuteerd in Saudi-Arabië. Toen ik er was, werden er ook 7 mensen geëxecuteerd. Er worden nog steeds mensen opgesloten. 8 jaar geleden sprak ik met een vrouw, een activist, die had gestreden voor dat vrouwen auto mochten rijden. Die zit nu onder huisarrest. Daar kon ik helemaal niet meer mee praten. Maar wordt hij daar wel op aangesproken, nu? Nee, daar wordt hij eigenlijk... Iedereen in Saudi-Arabië is bang. Hij heeft echt een angstcultuur gecreëerd. Ik heb een voormalige vriend van Khashoggi gesproken. Die wilde ook per se niet met zijn naam dat ik hem zou citeren met voor- en achternaam. Iedereen die ik tegenkwam zei nee, het is heel goed, de hervormingen. En dat is meestal... Heel veel mensen zijn ook wel echt oprecht blij, mm-hmm, dat ze nu naar de bioscoop kunnen of naar een voetbalwedstrijd met hun gezin en met hun vrouw of met hun vriendin. Dat er allerlei dingen wel kunnen die heel lang niet konden. Maar je hebt ook geen keus. Je moet het accepteren. En als je het niet accepteert, dan kan het heel slecht met je aflopen. Ja. Maar zie je dat dan toch nog veranderen, die kant van zijn visie, van zijn plan? Ja, dat zou zomaar kunnen, maar op dit moment nog niet. Er gaan nu ook geruchten dat bijvoorbeeld alcohol is een van de weinige dingen die nog is verboden, maar... Ja, dat wil hij nu ook legaliseren, is het verhaal. En bijvoorbeeld, je hebt de twee heilige steden van de islam, Mekka en Medina. Ja, ik ben in Medina geweest, want dat mag tegenwoordig. Mekka mag je nog steeds niet in. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje het bastion van alle religieuze scherpslijpers in Saudi-Arabië. Ja, daar proefde je wel dat mensen vonden het ook helemaal niet leuk dat ik als niet-moslim in Medina was. Toen ze schrokken echt, want ze dachten van, jij bent moslim, want iedereen in Medina is moslim. En dan zei ik van, nee, ik ben geen moslim. En dan, dan keken ze mij zo aan van, maar dan mag je hier helemaal niet zijn. Ik zei van, ja, dat mag wel. De kroonprins heeft besloten dat het mag. Ja, en dan een paar van die mensen zeiden dan ook van, dus ben ik het helemaal niet mee eens. En het is helemaal niet goed dat dat nu mag. Maar dat was de ergste vorm van kritiek die je te horen kreeg. Dank Gerbert van der A bij de Formule 1 in Saoedi-Arabië en hoe dat land aan het veranderen is. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Hele goede nacht. Zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij LeasePlanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeasePlanBank. Alle aandacht voor sparen. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Deze week bij Aldi, nergens goedkoper. Kruimige aardappels, 10 kilo voor slechts €4,89. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra. En actie! Jazzappels, 6 stuks voor €1,89. En Trader Joe's pekannoten, 200 gram voor €2,99. Tuurlijk wel, Aldi. Onthulling dader Rijsweekse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Martoenbaks bekend dat een van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk.